mai frumos în absolutismul său ca Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul cel atotputernic, căre să cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, părinte!